Bruno Schulz. Dodo. Seslendiren Akın Altan. Bizi genellikle cumartesi günleri öğleden sonra ziyaret ederdi. Sırtında koyu renkli bir takım elbise, beyaz pike bir yelek ve başında görünüşe göre ısmarlama yaptırdığı belli olan silindir şapka olurdu. Bir çeyrek saat kadar kalır, sodalı ahududu şurubu içer, dizlerinin arasına sıkıştırdığı kemik saplı bir bastona çenesini dayar ya da sessizce sigarasının mavi dumanına dalıp giderdi. Öteki akrabalarımız da aşağı yukarı aynı zamanda gelirdi. Daha sonra konuşmalar genel konulara yöneldiğinde, Dodo bir kenara çekilir, bir figüran gibi geri planda kalırdı. Bu hareketli toplantılar sırasında tek sözcük bile etmez ama haşmetli kaşlarının altındaki anlamlı gözleri herkesin üzerinde tek tek durur, çenesi sarkar, yüzü uzar, kendini kaptırıp konuşmaları dinlerken kaslarını denetleyemez hale gelirdi. Dodo ancak kendisiyle konuşulursa ağzını açardı. Açınca da tek eceli sözcüklerle, gönülsüzce, gözlerini kaçırarak konuşurdu. Ayrıca sorularda basit konular üzerine kolay sorular olmalıydı. Kimi zaman konuşmanın bu temel soruların ötesine gitmesini sağlardı. Dar ağacındaki anlamlı el kol hareketlerine başvurup yüzünü gözünü oynatırdı. Birçok değişik biçimde yorumlanabildiği için bunlar çok işe yarardı. Beceriksizce konuşmasındaki boşlukları doldurur, mantıklı bir yanıt verildiği izlenimini uyandırırdı. Ancak bu, pek çabuk bir kenara itilen bir yanılsamaydı. Konuşma tümüyle kesiliverirdi. Konuşma arkadaşının bakışları ağır ağır ve dalgınca Dodo'dan başka yönlere giderken, kendi başına kalan Dodo, figüran ve sessiz gözlemci rolüne geri dönerdi. Annesiyle birlikte kent dışına çıkıp çıkmadığı sorulduğunda, bilmiyorum yanıtını veren biriyle nasıl konuşulabilirdi ki? Üzüntü ve sıkıntı yaratıcı gerçek buydu. Çünkü Dodo'nun zihni şimdiki zamandan ve güncel olandan başkasını kaydetmiyordu. Dodo çocukken, çok uzun bir zaman önce ciddi bir beyin rahatsızlığı geçirmişti. Bu hastalığı sırasında birkaç ay boyunca kendini hiç bilmemiş, hayattan çok ölüme yakın olmuştu. Sonunda durumu düzeldiğinde, onun artık adeta günlük yaşamdan dışarı çıkmış olduğu ve mantıklı insanlar toplumunda yer almadığı ortaya çıkmıştı. Görünüşü kurtarmak için özel eğitim görmesi gerekti. Bunu da laf olsun diye ve büyük bir dikkat içinde gerçekleştirdiler. Başkaları söz konusu olduğunda, sertçe ve tavizsiz uygulanan görenekler, Dodo söz konusu olduğunda, hoşgörü sınırlarına çekiliyordu. Dodo'nun korunması için çevresinde özel ayrıcalıklardan oluşan bir kuşak ve tarafsız bir bölge yaratılıyordu. Böylece hayatın acımasızlığı ve zorlamaları ona ulaşamıyordu. Bu bölgenin dışında kalan herkes hayatın dalgalarına kapılıyor, gürültüyle onların içine batıp çıkıyor, akıntıya kapılıp gidiyor, yutuluyor, boğuluyordu. Bölgenin içinde ise dinginlik ve sessizlik vardı. Ortalığı saran o karmaşa içinde bir duraktı orası. Dodo böyle yaşayıp büyüdü. Onun olağan dışı yazgısı da kendisiyle birlikte büyüdü. Doğal karşılandı. Hiç kimse itiraz etmedi. Dodo'ya asla yeni bir elbise verilmedi. Her zaman abinin küçülmüş elbiselerini giydi. Akranlarının yaşamları evlere ve dönemlere bölünürken, önemli olaylarla, yücelten ve simgesel anlarla, doğum günleri, sınavlar, nişanlar, terfiler, dolarken, onun yaşamı, herhangi bir hoş ya da acı veren bir şey olmadan, şaşmaz bir tek düzelikle geçiyordu. Geleceği de, hiçbir sürpriz taşımayan, tümüyle düzgün ve düzenli bir yol izleyeceğe benziyordu. Dodo'nun, durumun böyle olmasına içinden itiraz ettiğini düşünmek yanlış olur. O, bunu kendisine uygun düşen bir hayat olarak sadelikle ve hiç şaşırmadan kabulleniyordu. O, durgun tek düzeliğin sınırları içinde, serin kanlı ve gururlu bir iyimserlikle yaşamını yürütüyor, ayrıntıları düzene sokuyordu. Her sabah üç sokak boyunca yürüyüşe çıkıyor, üçüncü sokağın sonuna varınca aynı yoldan geri dönüyordu. Sırtında, abiyinden kendisine geçen şık kesimli ama oldukça eski bir elbiseyle acele etmeksizin, ağırbaşlı bir tavırla yürüyor, bastonunu arkasında tutuyordu. Keyif için kentte dolaşan bir beyefendi olduğu düşünülebilirdi. Bu telaşsızlık, yönsüzlük ve amaçsızlık, kimi zaman oldukça can sıkıcı bir biçime bürünüyordu. Çünkü Dodo dükkanların, insanların işlerine dalmış çalıştıkları iş yerlerinin önünde ağzı bir karış açık durmayı seviyordu. Hatta sohbet eden insanların arasına katıldığı da olurdu. Yüzü zamanından önce olgunlaştı ve kulağa tuhaf gelecek ama hayatın olayları ve hayal kırıklıkları Dodo'nun yaşamına dokunmasalar da onun sınırlarla çerçevelenmiş boş dokunulmazlığına, ayrıcalıklı konumuna zarar vermeseler de yüz çizgilerini biçimlendiren, ona dokunup geçen bu deneyimler oluyordu. Bu çizgiler onun yüzünü yontup, biçimlendirip büyük bir trajedi oyuncusunun yaşamın bilgeliğini ve hüznünü yansıtan maskesine benzetip, baştan aşağı hayal de olsa, bir tür yaşam öyküsü önceliyorlardı. Kaşları görkemli bir yay çiziyor, iri, hüzünlü, altları mor halkalı gözlerini gölgelendiriyordu. Burnunun iki yanındaki, düzmece bir acının ve bilgeliğin işareti olan iki derin çizgi dudaklarının köşelerine doğru iniyordu. Küçük etli dudakları acıyla sıkılmıştı. Öne doğru uzanan, Bourbon çenesini süsleyen, sivri, koket sakalı ona yaşlıca bir ehli keyif havası veriyordu. İnsan denen yaratığın içinde pusuda bekleyen ve gözü doymayan kötülüğün, Dodo'nun bu ayrıcalıklı konumunu arayıp bulması ve yırtıcılıkla ortaya çıkarması kaçınılmazdı. Böylece sabah gezintilerinde Dodo'ya eşlik edenlerin sayısı hızla artmaya başladı. Sıradan bir insan olmamanın sonuçlarından biri, bu kişilerin özel türde arkadaşlar olmalarıydı. Ortak çıkarları paylaşan ya da aynı meslekten kişiler değillerdi bunlar. Oldukça sorun yaratan ve onun saygınlığına saygınlık katmayan türden kişilerdi. Yaşça çok daha gençtiler onlar. Ağırbaşlı ve ciddi Dodo'nun yanından ayrılmıyorlardı. Konuşmalarının tonu neşeli ve şakacıydı. Bu da Dodo'nun hoşuna gidiyordu. O neşeli ve tasasız güruhun yanında, onlardan bir baş yukarıda yürürken, müritleri tarafından çevresi alınmış gezgin bir filozofa benzerdi. Ve yüzündeki ciddiyet ve hüzün maskesinin altında, bu yüzün genellikle trajik ifadesiyle çarpışan, uçarı gülümsemeler gizlenirdi. Dodo, sabah gezintilerinden geç dönmeye başladı. Eve geldiğinde saçları karma karışık, elbiseleri çarpılmış oluyor ama Retitia yengenin evine açtığı zavallı kuzini Karola'yı kızdıracak kadar keyifli oluyordu. Birlikte olduğu kişilerin pek de uygun kişiler olmadığının farkında olan Dodo, evde bu konuyu hiç açmıyordu. Bu tek düze yaşamda, bir iki kez önemli sayılabilecek olaylar da oldu. Bir keresinde, sabah evden çıkan Dodo, öğle yemeğine gelmedi. Akşam yemeğine de gelmedi. Hatta, ertesi günkü öğle yemeğine bile. Retitia yenge ne yapacağını bilemiyordu. Ama, ikinci günün akşamında geldiğinde, üstü başı perişandı. Silindir şapkası ezilmişti ve çarpık duruyordu. Bunun dışında sağlığı yerindeydi. Manevi bir huzur içindeydi. Dodo bu konuda hiçbir şey anlatmadığı için bu kaçamağın nasıl olduğunu tahmin etmek güçtü. Büyük olasılıkla günlük yürüyüşünü uzatıp kentin tanımadığı bir semtine gitmiş, belki de Dodo'yu hayatın yeni ve bilinmedik koşullarıyla karşı karşıya bırakmaktan kaçınmayan genç müritleri ona orada yardımcı olmuşlardı. Belki de Dodo'nun zayıf ve aşırı yük binen belleğinin tatilde olduğu günlerden biriydi. Nerede oturduğunu ve hatta adını, yani nasılsa hatırlamayı başardığı ayrıntıları unutmuştu. Ama biz onun bu serüveninin ayrıntılarını asla öğrenemedik. Dodo'nun abiyi yurt dışına gittiğinde aile bireylerinin sayısı dörde indi. Hieronymus amcayla Retitia yengenin dışında yalnızca Karola vardı evde. O da o aristokrat evde kahya kadın rolünü oynuyordu. Hieronymus amca yıllardır odasından dışarı adım atamamıştı. İlahi güç, hayatının karaya oturmuş gemisinin dümenini onun elinden yavaşça çekip aldığından bu yana, koridorla evin karanlık cumbası arasında kendisine tahsis edilen daracık yerde bir pansiyoner hayatı sürdürüyordu. Ayak bileklerine kadar uzanan sabahlığı içinde cumbanın en karanlık köşesinde oturur, sakalları günden güne uzardı. Uçları tümüyle beyazlaşmış upuzun kırçıl sakalı yüzünü çerçeveler, yanaklarından yukarı çıkar, yalnızca gaga burnunu ve sarkık kaşlarının altında devirdiği gözlerini açıkta bırakırdı. Bu penceresiz cumbada, daracık bir hücreydi burası, amca da iri bir kedi gibi oturma odasına açılan camlı kapının önünde bir aşağı bir yukarı gezinmeye mahkumdu. İki tane kocaman meşe karyola dururdu. Amcayla yengenin gece meskenleri. Odanın arka duvarı baştan başa enli bir kumaşla kaplıydı. Kumaşın dokumasındaki ne olduğu anlaşılamayan motifler karanlığın içinde göz alırdı. İnsanın gözü karanlığa alışınca orada bambularla palmiyelerin arasında kocaman bir aslan görünürdü. Bir peygamber kadar güçlü ve ürkütücü, bir patrik kadar heybetli. Sırt sırta otururken aslanla Hieronymus amca birbirlerinin varlığını hissederler ve bundan nefret ederlerdi. Birbirlerine bakmadan hırıldarlar, berbat dişlerini gösterirler, tehditler savururlardı. Bazen aslan öyle öfkelenirdi ki ön ayaklarının üzerinde doğrulur, yelesi dimdik olur, duvar kumaşının üstündeki bulutlu gökyüzünü kükremesi kaplardı. Bazen Hieronymus amca aslanın tepesine dikilir, peygamberler gibi bir söylev çeker, bu gösterişli sözlerin yükü altında kaşlarını çatar, sakalı heyecandan dalgalanırdı. O zaman aslan gözlerini acıyla kısar, başını yavaşça çevirir, kamçı gibi inen bu kutsal sözler karşısında büzülürdü. Aslanla Hieronymus, amcamın evindeki o karanlık cumbayı sürekli bir savaş alanına çevirmişlerdi. Hieronymus amcayla Dodo, o küçücük evde birbirinden bağımsız olarak, asla bir araya gelmeyen iki farklı boyutta yaşıyorlardı. Ne zaman gözleri karşılaşsa, karşısındakinin üzerinde hiç durmadan başka yana çevrilirdi. Tıpkı iki farklı ve birbiriyle ilintisiz türden gelen ve tanımadıkları bir şeyin resmini akıllarında tutamayan hayvanlar gibi. Birbirleriyle hiçbir zaman konuşmazlardı. Sofrada Retitia yenge kocasıyla oğlunun arasında oturur, iki farklı dünyanın arasında tampon görevi görürdü. Bu iki fırtınalı okyanusun arasında bir kıstak olurdu. Hieronymus amca yemeğini huzursuzca yer, yerken uzun sakalı tabağına girerdi. Mutfak kapısı gıcırdayınca yerinden doğrulur, çorba tabağını eline alır, odaya bir yabancı girdiği takdirde, tabağıyla birlikte cumbasına kaçmaya hazırlanırdı. Retitia yenge onu yatıştırır, "Korkma," derdi. "Kimse yok, gelen hizmetçi." O zaman Dodo, korkmuş olan babasına öfkeyle ve ters ters bakar, büyük bir hoşnutsuzluk içinde kendi kendine "Aklını kaçırmış bu," diye mırıldanırdı. Hieronymus amca, hayatın karmaşık ve güç işlerinden azat edilip, cumbasındaki sığınağına çekilmek iznini almadan önce, bambaşka tarzda bir adamdı. Onu gençliğinde tanıyanlar, onun başına buyrukluğunun hiçbir sınır, engel ya da tereddüt tanımadığını söylerlerdi. Ölüm döşeğindeki hastalara, büyük bir keyifle kendilerini bekleyen ölümden söz edermiş. Başsağlığına gidince hala yas tutan aileye ölen kişinin yaşam tarzını sertçe eleştirmek için fırsat geçermiş eline. İnsanların özel hayatlarındaki gizli tutmak istedikleri, hoş olmayan ya da mahrem konulardan onların yüzüne karşı yüksek sesle ve alaycılıkla söz edermiş. Sonra bir gece bir iş gezisinden tümüyle bambaşka biri olarak dönmüş. Korkudan titreyerek yatağının altına girip saklanmaya çalışmış. Birkaç gün sonra ailenin içinde Hieronymus amcanın artık kendisini boğmak üzere olan bütün o karmaşık, kuşkulu ve tehlikeli işlerden vazgeçtiği, geri çekildiği ve bizim için bir nebze karanlık olsa da katı ilkelere bağlı olan, yepyeni bir hayata başladığı haberi yayılmış. Pazar günleri öğleden sonra Retitsa yenge bizi genellikle aile arasında ufak bir çay partisine davet ettiğinde Hieronymus amca kimseyi tanımazdı. Cumbasında oturur, camlı kapının gerisindeki o topluluğa vahşi ve ürkek gözlerle bakardı. Ama kimi zaman beklenmedik bir biçimde inziva yerini terk eder, üzerinde hala upuzun sabahlığı olduğu halde sakalı savrularak ve ellerini bize ayırmak istercesine iki yana açarak şöyle derdi. Şimdi de sizden, burada olan herkesten şunu istiyorum. Dağılın, koşun. Ama sessizce, yavaşça, ayak parmaklarınızın ucuna basarak. Sonra parmağını bize gizemli bir biçimde sallayarak alçak sesle eklerdi. Herkes bundan söz ediyor. Dida! Yengem onu usulca cumbasına geri iter ama o kapıda durup arkasına döner, parmağını kaldırarak asık bir yüzle yinelerdi. Dida! Dodo söylenenleri hemen anlayamazdı. Neler olup bittiğini anlayabilmesi için birkaç dakika sessiz kalıp dikkatini toplaması gerekirdi. Durumu anlayınca da gerçekten gülünç bir şey olduğuna emin olmak için gözlerini hepimizin üstünde dolaştırırdı. Ondan sonra da gürültülü bir kahkaha kopartır ve büyük bir hoşnutlukla başını alayla sallayarak kahkahalar arasında ''Aklını kaçırmış bu!'' deyip dururdu. Retitsa yengenin evinde gece oldu. Sütleri sağlanan inekler karanlıkta tahtalara sürtünüyorlardı. Hizmetçi kız mutfakta yatmaya gitti. Bahçeden yaklaşan, gecenin havasıyla dolu balonlar pencereye çarpıp dağıldılar. Retitsa yenge kocaman yatağının derinlerinde uyuyordu. Öteki yataktaysa Hieronymus amca yastıkların arasında koku mav gibi dimdik oturuyordu. Gözleri karanlıkta parlıyor, sakalı çenesine kadar çektiği dizlerine değiyordu. Yavaşça yatağından indi, parmaklarının ucuna basarak yengemin yatağına yaklaştı. Uyuyan kadının tepesine dikildi. Kaşları ve sakalı kabarmıştı. Sıçramaya hazır bir kediye benziyordu. Duvar kaplamasındaki aslan hafifçe esnedi ve başını öte yana çevirdi. Gözleri parlayan, ağzından tükürükler çıkan o baş, uyanan yengemi ürkütmüştü. ''Hemen yatağına dön!'' dedi tavuk kışkışlar gibi. Hieronymus burnundan soluyarak, başını geri çevirip sinirli sinirli bakarak yatağına gitti. Yandaki odada Dodo yatağında yatıyordu. Asla uyumazdı o. Hastalıklı beynindeki uyku merkezi doğru dürüst çalışmıyordu. Bu yüzden de Dodo bütün gece kıvranıyor, bir yandan ötekine dönüp duruyordu. Şilte gıcırdadı. Dodo derin derin iç geçirdi, hapşırdı. Doğrulup oturdu, yeniden yattı. Yaşanmamış hayatı kaygılandırıyordu onu. Ona acı veriyor, kafese kapatılmış bir hayvan gibi Dodo'nun içinde dönüp duruyordu. Dodo'nun, yarım akıllı o adamın bedeninde, hayatını yaşamamış olsa da yaşlanan biri vardı. Hiçbir anlamı olmayan, bir ölüme doğru olgunlaşan biri. Sonra ansızın, karanlığın içinde içini çeke çeke ağlamaya başladı. Retitsa yenge yattığı yerde sıçradı. ''Ne oldu Dodo? Bir yerin mi ağrıyor?'' Dodo şaşkınlıkla ona döndü. ''Kimin?'' diye sordu. ''Neden ağlıyorsun?'' diye sordu yengem. ''Ben değil, o.'' ''O kim?'' ''İçimdeki.'' ''İçindeki kim?'' Ama Dodo elini boş ver dercesine salladı. ''Ah!'' deyip öteki yanına döndü. Retitsa yenge parmak uçlarına basarak yatağına döndü. Hieronymus amcanın yatağının yanından geçerken, amcam tehdit edercesine parmağını kaldırdı. ''Herkes ondan söz ediyor. Dida.'' Son.